Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie służby kazały opuścić kraj polskiemu historykowi z IPN-u. Nie są znane przyczyny tej decyzji. 500 żołnierzy Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło dziś przysięgę. Nieudany dla naszych skoczków konkurs w Kusamo, najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki, zajął 8. miejsce. Rosja wydaliła polskiego historyka Henryka Głębockiego. Naukowiec jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Od 1993 roku prowadził badania zbiorów archiwalnych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Profesor Henryk Głębocki został zatrzymany w nocy z 24 na 25 listopada w stolicy Rosji, gdy wysiadł z pociągu relacji Petersburg-Moskwa. Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa odczytali mu decyzję nakazującą opuszczenie terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin pod groźbą deportacji. Polski naukowiec jeszcze tego samego dnia odleciał do kraju. Historyk IPN i Uniwersytetu Jagiellońskiego zbierał materiały do kolejnych prac naukowych poświęconych relacjom polsko-rosyjskim w XIX i XX wiekach. Na razie nie wiadomo, dlaczego rosyjskie służby wydaliły polskiego naukowca. Nie można wykluczyć, że jest to odpowiedź Moskwy na wydalenie z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija K., związanego z Rosyjskim Instytutem Badań Strategicznych. Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuciła Rosjaninowi prowadzenie działalności wymierzonej w interesy Rzeczpospolitej i inicjowanie wojny hybrydowej przeciwko naszemu krajowi. Kilka tygodni temu rosyjskie MSZ, komentując decyzję polskich służb, dało do zrozumienia, że nie pozostawi tej sprawy bez odpowiedzi. W podobnych sytuacjach tego typu oświadczenia oznaczają zastosowanie retorsji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Rzeszowie złożyło przysięgę 500 żołnierzy Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowódca jednostki, pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk, mówił podczas uroczystości, że brygada zrealizowała zadania wyznaczone przez ministra obrony i przeszkoliła około 3000 żołnierzy, kończąc tym samym pierwszy etap swojego formowania. Chcemy, panie ministrze, zameldować, że zadanie, które pan minister przed nami postawił niespełna rok temu, zrealizowaliśmy w takim procencie, jaki tu dzisiaj widzimy na rynku. Uroczystość w Rzeszowie zakończyła defiladę całej Podkarpackiej Brygady. Słoweniec Jernej Damian wygrał w Kusamo zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 8. miejsce. Piotr Żyła był 11., Maciej Kot 16., Kamil Stoch 20. Tuż za nim uplasował się Stefan Hula, a 30. miejsce zajął Jakub Wolny. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot odczuwa niedosyt po występie biało-czerwonych w Finlandii. Po tym dzisiejszym występie można powiedzieć dobrze, że już wyjeżdżamy z tego Kusamo, bo zarówno konkurs drużynowy, ta nieszczęsna dyskwalifikacja Piotra Żyły, pewien niedosyt. No i dzisiaj też myślę, że w tych zawodach 20. miejsce naszego lidera Kamila Stocha czy Maćka 16. miejsce nie są to miejsca, które do końca nas i zawodników satysfakcjonują. Liderem klasyfikacji generalnej cyklu pozostał Japończyk Junshiro Kobayashi. Kamil Stoch spadł po dzisiejszym konkursie z drugiego na piąte miejsce. W Rzymie zakończył się trwający od 5 dni Festiwal Polskiego Kina. Widzowie mieli okazję zobaczyć 25 filmów, w tym Wołyń Wojciecha Smarzowskiego i nagrodzony w Wenecji dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego Książę i Dybuk. W związku z rokiem Józefa Konrada pierwsza część festiwalu była poświęcona ekranizacjom jego powieści i opowiadań. Pokazano m.in. Smugę Cienia Andrzeja Wajdy, Czas Apokalipsy Coppoli i tajemniczego sojusznika Petera Fudakowskiego. Druga część była przeglądem najlepszych polskich filmów nakręconych w ubiegłym roku i polskiej animacji filmowej. Imprezę zorganizował Instytut Polski w Rzymie, a jej szef Lorenzo Costantino powiedział o festiwalu Polskiemu Radiu. Odbyła się zawsze dwóch bardzo prestiżowych miejsc Rzymu, Casa del Cinema i Cinema Trevi. Tutaj, jak Polska, pokazujemy właśnie nowe kino polskie. Te kino wzbudzi naprawdę wielkie zainteresowanie. Obie sale były pełne wielkim zainteresowaniem, cieszyły się również towarzyszące projekcjom spotkania z polskimi filmowcami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy dużo chmur z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i w górach opady śniegu, na wschodzie deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. W Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:23. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Cheerio is it's literally like the word, it's just a little farewell moment on the Broadsword album. Cheerio znaczy dosłownie tyle, co to słowo. Po prostu takie małe pożegnanie na albumie The Broadsword and the Beast. Ale jest to również dwuznaczne. W wyższych sferach, angielscy generałowie w spoczynku, albo emerytowani dyrektorzy banków, popijając brandy, wznosząc toast, mówią cheerio. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem dlaczego. Taki po prostu toast. Cheers, albo slanciwa po galicku. Wasze zdrowie. And it's also a farewell. It's the last track on the album, and we quite often have used it to finish our concerts, just as a little tiny piece of music at the end of the show. Anglicy mają swoje dziwactwa i to jest jedno z nich. To ostatni utwór na płycie The Broadsword and the Beast i często gramy go na zakończenie koncertu. Myślę, że zawsze grają go na zakończenie koncertu, a odpowiadając na proste pytanie, to ile lat ten utwór jest sygnałem jednej z godzin Minimaxu? Nie wiem. Naprawdę? Nie, ale państwo prawdopodobnie zaraz dadzą mi znać. No to czy teraz mogę powiedzieć? Kłaniamy się jeszcze raz. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Michał Jakubik przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach. Minimax potrwa do północy. Pytali mnie państwo przed godziną, jeżeli Black Sabbath pojawia się na początku, to co pan będzie miał w kuźni? Ano, jak to zwykle pod koniec roku, wybór jest przeogromny. Och, jak ja się cieszę zawsze, ilekroć widzę na płycie, że jest napisane Iron Maiden. To jest... To więcej niż radość. To jest... Nie opowiem Państwu tego wszystkiego. Myślę, że te dźwięki potrafią to wytłumaczyć. Przypomina mi się czasami, jak Bruce Dickinson biegnie. To jest stadion Gwardii w Warszawie. Ja tam przyjechałem na rowerze i muszę szybko stamtąd po koncercie przyjechać tu, skąd o północy zacznę taki minimax o północy, czy po północy. I ja sobie stoję przy schodkach i nagle biegnie jakiś człowiek w ręczniku i mówi, a cześć Peter. No i to jest to, że on to wszystko pamięta, że on to wszystko wie i że to jest 36 mniej więcej, nie, więcej niż 36, na pewno 36 lat. Dobrze, odkładam tę chwilę, w której zapytam Państwa, czy te pasy są zapięte. Jeżeli nie, mają Państwo 0 sekund. No dobrze, 3 sekundy. Bardzo proszę sprawdzić, czy pasy są zapięte. Goes up my holy soul in hypnosis, death of the world. No więc to Cavaliere Conspiracy. Tak na wszelki wypadek powiem, bo podejrzewam, że od razu państwo rozpoznali. Przy okazji, pytają państwo, namawiają mnie państwo, żebym przypomniał o koncercie Iron Maiden. Oczywiście. 27 lipca będą w Krakowie. Iron Maiden, Kraków. To nie będzie ich ostatnia trasa. Na pewno. To jest absolutnie pewne. W sprawie Cavaliere Conspiracy. Gdybym odtworzył państwu, to będzie też ta sama nowiusieńka płyta. Gdybym odtworzył dla państwa dźwięki. Najpierw przez pół minuty to będzie tak, może już się zaczyna, tak? Tak bardzo dziwnie jest. No ale tak jest na płycie. A potem to muzyka przynajmniej różna i różniasta. Prawda, że muzyka jak najbardziej różna i różniasta? No to ciekaw jestem, co powiedzą państwo o następnym utworze. Króciutki, zaledwie 100 sekund. tych ptaków jest więcej na płycie. Być może otwarte drzwi wyważą w tej chwili, bo płyta jest z ubiegłego tygodnia, więc już pewnie znają ją Państwo na pamięć. Tak, czasami dostaję takie listy. Panie Piotrze, mówi Pan, że to nowa płyta, a przecież dzisiaj rano słyszałem, jak Pan Wojtek ją zapowiada. No i już myślę sobie, no tak, skoro to już jest stara płyta. No to te ptaki odległe tak brzmią. No oczywiście, Bjork. Taka jest ta płyta. I te ptaki tu, i te ptaki tam, i po prostu. Jaka jest Bjork? Każdy wie. To co, proszę Państwa, 26 minut zostało nam do północy. Ja mam taki pomysł, że chciałbym odtworzyć dla Państwa jeszcze dziś nowe utwory z nowych płyt i tych płyt jest 6. No, postaram się, a może nawet 6 z malusieńkim ogonkiem. Ale myślę, że takie malusieńkie przemówienie też będę chciał Państwu nie to, że wygłosić, ale muszę po prostu. Więc to najpierw sprawdźmy 20 sekund końcówki jednego z utworów z dwupłytowego właśnie wydanego albumu. No tak, teraz będę oklaskał. A no właśnie. Teraz będą oklaski, ale Państwo wiedzą, że zespołów jest w tej chwili jest 2. No i to jest ten jest, w którym nie ma tego Andersona. No ale jest. I to jest dwupłytowe wydawnictwo. Tylko sygnalizuję, że sięgniemy, bo najkrótszy utwór, który bym chciał odtworzyć, to 10 minut. Nie zmieścimy. A teraz do przemyślenia. Po którejś z audycji w tonacji trójki, nie tak dawno temu, Państwo sugerowali, żeby sięgnąć do różnych utworów, dlaczego w tonacji, zaraz wyjaśnię, do różnych utworów, które mają swoje lata. Czasami 50, bo tyle będzie mieć Minimax za chwilę już. I może mniej, a może czasami odrobinę więcej. I pomyślałem, jak to zrobić, ale nie byłem pewien, czy to jest dobry pomysł, czy Państwu te odległe utwory są potrzebne. I odtwarzałem, bo akurat Ray Wilson i rozmawialiśmy o koncercie Genesis i odtwarzam dla Państwa utwór Calling All Stations. I przychodzi jeden list, potem drugi, potem trzeci. Co to za cudo, bo ja to pierwszy raz w życiu słyszę. I pomyślałem sobie, to ma 20 lat, dopiero. A my tu rozmawiamy o utworach, które mają lat 49, a 50 też czasami. Dobrze, to zajmijmy się takimi najświeższymi. To te płyty były zwiastuny, ale ja ją rozpakowałem dopiero przed chwilą. Mamo, teraz gdy jesteś światłem, nie widzę ciebie, ale widzę rzeczy, które są. Mamo, teraz gdy jesteś światłem, nie widzę ciebie, ale ty oświetlasz cały dom. Mamo, teraz gdy jesteś światłem, nie widzę ciebie, ale czuję na policzku wiatr. Teraz gdy jesteś światłem, nie musisz się już bać. Unosisz się w balonie, idziesz przez ciemny las, nurkujesz w mętnej wodzie. Nie musisz się już bać. Mamo, teraz gdy jesteś światłem, nie widzę ciebie, ale słońce, które słońcem jest. Mamo, teraz gdy jesteś światłem, nie widzę ciebie, ale niebo, które niebem jest. Teraz gdy jesteś światłem, nie widzę ciebie, ale czuję na policzku wiatr. Mamo, teraz gdy jesteś światłem, nie musisz się już bać. Unosisz się w balonie, idziesz przez ciemny las. Przez ciemny las. To sztywny Palazzi. Już jest cała płyta. Ja wiem, pocałunek w Rzymie biega wszędzie, ale no, żeby ucho gdzieś dalej sięgnęło. To teraz tak, patrzę na ekran i myślałem, że ktoś napisze. Jestem w Gdańsku, wyszedłem z koncertu i chciałem napisać, że było pięknie. Ale jakoś nikt jeszcze. Nie byli państwo w Gdańsku w klubie B90 na żadnym koncercie? Proszę dać mi znać. Jutro w Warszawie w Progresji, a pojutrze we Wrocławiu. Tak? No to sięgnijmy po przynajmniej jedno nagranie. Piękna taka zima. Ulver. W Gdańsku dziś. Chyba się jeszcze nie skończył koncert. Nikt nie napisał nic. Jutro w Warszawie i pojutrze we Wrocławiu. Trzy koncerty z nowym materiałem, z nową płytą. Po prostu się cieszmy. To teraz tak. Mam w ręku płytę prawdziwą. To nie plik gdzieś przysłany. Nie. To jest prawdziwa płyta i na niej jest data wydania. 2018. Naprawdę? Naprawdę. Zaczyna się cichutko, ale jak zacznie, no to będzie troszkę słychać naprawdę. Płyta jest króciutka, 39 minut zaledwie. Rozpoznali Państwo, że to zespół Turin Breaks. Album będzie się nazywać Invisible Storm. To był utwór, który płytę otwiera. Ale ja sobie zaznaczyłem przy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu innych utworach, że one warte będą Państwa uszu. Myślę, że bliżej wydania płyty będziemy po nią do niej sięgać. 11 minut do północy, trzy zakończenia, trzy krótkie zakończenia. Spróbujmy. No, ja wiem, że one muszą się pomieścić. Nie może być inaczej. Proszę. Jest to po prostu piękna pieśń i nie jedna na tej nowej płycie Noela Gallaghera. Już widzę, jak Ian Anderson mówi, no są tacy, którzy lubią grać jak The Beatles. On to mówił zawsze. Dwa utwory do końca. Och, poproszę Państwa uszy teraz. Something that you dread, I believe it's me. Daylight is over, woke up from the dead, and finally I'm free. I am the monster underneath your bed that no one else can see. nightmare planted in your head. Oh, you remember me. I'll turn your blissful rest into sleeplessness. It's getting colder, a touch on your shoulder is giving you the creeps. You cower in the corner, your breath's getting shorter, you're about to leave. I am the monster underneath your bed, your anxiety. There's no escape from me. No i proszę bardzo, debiutanci z Minimax.pl. Młodzi rosną na robocie. To Jakub Krupski i jego Tune. Wkrótce nowa płyta. No i ostatnie nagranie na dziś. This is the sound of the planes in coming out of the darkness and into the light, shining alarmingly, curiously. I tak się kończy niedziela. Ale dzień był piękny. Będzie sygnał czasu, jest północ, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, co się